Kamusta sa mga tagapakinig mo? Ako pala si Ronnie. Sa ngayon ay nagtatrabaho bilang driver. Gusto ko lang malaman mo na paulit-ulit ko pinapakinggan ang mga kwento mo. Lalo na habang nagbabiyahe kami para mag-deliver ng mga gulay. Ikukwento ko lang sana ang naranasan ko noong sandaling nagtrabaho ako bilang CQ at pinagbantay kami sa isang building. Nasa 2 linggo pa lang akong nagtatrabaho noon sa isang abandonadong building na may 5 palapag. Sa totoo lang, hindi naman talaga abandonado. Nahinto lang yung construction noong nakaraang taon lang daw. Gusto lang ng may-ari na may nagbabantay pansamantala. Lalo na't maraming gamit doon, kagaya ng mga bakal at sako-sakong simento. Pag hindi binantayan ito, pehado, limas itong lahat. 2 kaming nagbabantay dito, ako at si Junar. Sa totoo lang, hindi naman kami trained na security guard, kaya medyo mababa lang ang sahod. Iniwanan kami ng baril kahit hindi lisensyado. Wala naman daw magtatanong, lalo na nakabihis naman kami bilang CQ. Mula nang mamasukan ako dito, ako na ang bantay ng umaga. 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Isang sakay lang ng jeep ang tinutuluyan kong apartment noon. Si Junar ang bantay paggabi. May sleeping quarters kami doon at doon na din talaga siya nakatira. Dapat gising siya ng buong shift niya. Pagkatapos, tulog pag ako naman ang nagbabantay. Ang pinagtataka ko, hindi siya natutulog ng umaga. At paminsan nakikipag-inuman pa sa barkada niyang bumibisita sa kanya. Kaya ang duda ko, natutulog lang ito paggabi. Halatang may katamaran ng kumag na yun. Sa akin, wala namang problema. Basta siguraduhin niya lang na walang mawawala sa mga binabantayan namin. Sa totoo lang, madali lang ang trabaho namin. Paronda-ronda ka lang sa bawat palapag. Habang tumatagal, napapansin kong parang wala namang nagtatangkang magnakaw dito. Pero kahit ganun, sinusulit ko naman ang binabayad sa akin. Kahit na hindi kailangan, naglilinis-linis ako paunti-unti. Minsan, nagtatalo kami ni Junar. Paano ba naman, halos araw-araw, may kung anong mantsa sa sahig. Palagi kong nililinis, pero kinabukasan asahan mo meron na naman. Kahit paulit-ulit kong linisin sa parehong lugar, palaging nagkakaroon ng mantsa. Nang kausapin ko si Junar tungkol dito, siniguro niya sa akin na hindi siya ang nagkakalat doon. Hanggang isang araw, nakiusap si Junar na kung pwede magpalit muna kami. Malapit na daw kasing manganak ang asawa niya. At wala raw itong kasama kapag gabi. Kaya kung pwede sana, siya na muna ang pang-umaga. Sa akin, ayos lang naman. Doon na muna ako sa barracks titira. Mas maganda nga yun kasi makakatipid ako ng pamasahe. Unang gabi kong mag-isa sa building, ibang-iba ang pakiramdam. Napakatahimik ng lugar. Isama mo pang kailangan ko magronda sa madidilim na dako. Habang nasa 2 palapag ako, bigla akong may narinig na kumalakad sa simento. Alam mong may kabigatan nito at hindi mo iisipin na baka pusa lang. Agad ako tumakbo pababa. Kasi doon ko narinig yung kalabog. Pero wala naman akong nakita. Kinabukasan, naikwento ko kay Junar yun. Maging siya raw ay naririnig niya nga yung kalabog na yun. Minsan nga raw ay paulit-ulit pa. Tinanong ko kung nalaman niya ba kung ano yun. Ang sagot niya sa akin, hindi niya raw tinitignan. Napakamot ako ng ulo. Paano kung magnanakaw yun? Ang sagot niya, mas importante pa ba yun kesa sa buhay natin? Kung manakawan man tayo, edi sisantihin nila ako. Napailing na lang ako sa sinagot niya sa akin. Nang mga sumunod na gabi, paulit-ulit kong naririnig yung kumakalabog na yun. Pero kagaya dati, wala naman akong nakikita. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi ko inaasahan. Nasa labas lang ako ng barracks at nagsisigarilyo. Nang mapatingin ako sa taas, sa ika-apat na palapag. Kahit medyo madilim, naaaninag ko ang isang babae na nakadungaw at nakatingin sa akin. Sigurado akong babae dahil halata mong mahaba yung buhok niya. Agad ko inilawan ng flashlight ko. Pero hindi gaanong abot ng liwanag. Sinabihan ko siya, "Hoy, bawal ka dyan!" Pero hindi siya umalis sa pwesto niya. Kaya agad akong umakyat para puntahan siya. Pero bago pa ako makalagpas sa ikalawang palapag, bigla ko na naman narinig yung malakas na labog. Hindi ko na lang pinansin at tinuloy ko na lang na puntahan yung babae. Pero pagdating ko sa lugar kung nasaan siya kanina, walang tao. Nung pababa na ako, bigla na naman may kumalabog. Napahawak na ako sa baril ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Nung nasa ilalim na ako, nakita ko ulit yung babae. Kagaya dati, nakatingin lang siya sa akin. Tapos maya-maya, bigla siyang umakyat dun sa barrier at pumupuesto para tumalon. Sobrang bilis ng nangyari. Bago pa ako nakasigaw, bigla na siyang tumalon, galing sa pang-apat na palapag. Kitang-kita kong humampas ang katawan niya sa sahig. Tapos dahan-dahan na puno ng dugo yung simento. Nangangatog ako sa takot, lalo na dun sa nakita ko. Tapos napansin ko na gumagalaw pa yung babae at tumaatungal habang itinataas niya ang kamay niya, parang humihingi ng tulong. Kagaya ng sabi ko, hindi kami trained at hindi ko alam ang gagawin ko. Basta lumabas na lang ako para humingi ng saklolo. Kaso walang katao-tao sa kalsada. Mabuti na lang may napadaan na police mobile. Nilapitan ko tapos humingi ako ng tulong at sabi ko may tumalon na babae. Sinamahan ko yung dalawang pulis sa loob para makita nila kung saan tumalon yung babae. Pero pagdating namin doon, wala yung babae. Maliban lang sa mantsa kung saan siya bumagsak. Nagalit yung isang pulis sa akin. Sinayang ko daw ang oras nila. Agad na siyang lumabas habang nagsasabi-sabi pa. Pero yung kasama niya, naiwan muna tapos kinausap ako. Bago ka lang dito? Tanong niya sa akin. Oo, ang sagot ko sa kanya. Alam mo ba, last year rumisponde ako sa lugar na to. Dati dyan natutulog yung mga construction workers ng building na yan. Pero nagkaroon ng gulo. Kasi yung isa nagdala ng babae. Girlfriend yata niya. Ang nangyari, lasing na lasing yung mga kasamahan niya. Napagdiskitahan yung babae. Ayun, pinilahan nila, paulit-ulit ni rape. Sabi, pati raw yung boyfriend nakisali pa. Kaya doon din mismo, tumalon yung babae, nagpakamatay. Alam mo, hindi kasama sa investigasyon namin ng ganito, pero kung ano man ang nakita mo, malamang dito sa sinabi ko, may ideya ka na kung ano o kung sino yun. Nung umalis yung mga pulis, hindi na ako pumasok ng barracks. Hinantay ko na lang na mag-umaga sa sobrang takot ko. Tapos kinausap ko na yung boss ko, hindi na ako pumasok kinabukasan. Kung sinabi niya agad ang nangyari doon, edi sana hindi ko na tinanggap yung trabaho. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito.